маўчанне. Памры спакойна, сэрца маё, святло душы маёй, лепшы на зямлі чалавек. Не жыць табе ў гэтым паршывым свеце. Добрым не жыць. Гэта не вечна. Даўкі яблык стаяў у хрыстовым горле. Дзякуй табе. Я люблю цябе. І тут жанчына раптам упала. Нешта як падсекла ёй ногі. Даруй, даруй, даруй. Яна папаўзла была на каленях. Два вартавыя падхапілі яе пад рукі. Знялі, павялі да дзвярэй. На парозе яна змаглася, выпрасталася. За гэтую хвіліну маёй слабасці яны заплачаць стакроты, яны памруць, братчык. Клянуся табе, Юрась, памры спакойна. Ён не хацеў слухаць далей і не слухаў. Усё астатняе было неважна. Дапытвалі багатых гандляроў і магнатаў, дапытвалі рыбніка з хлебнікам. І ён чуў і не чуў, як яны трындзелі, што ён хацеў разбурыць храм Божы, што падрываў гандаль, што замахнуўся на шляхту, магнацтва, царкву і парадак, што не цаніў пот працоўных, раздаючы ўсім пароўну хлеб, а тады ж, хто захоча працаваць, каб мець болей. І рыбнік казаў, што ён падрываў дзяржаву, а хлебнік казаў, што ён вучыў супраць народа і закона, і што закон гэта вось вы, слаўныя мужы, але народ гэта мы. І пытаў, на што можа спадзявацца гэты Христос, апаганіўшы народ і ўчыніўшы яму шкоду, і казаў, што народ патрабуе смерці. Ён амаль не чуў гэтага. Абліччы Магдаліны плыло перад яго вачыма. Словы яе гучалі ў яго вушах. Ён упершыню падумаў, што каб не яго каханне, то трэба было б прызнаць, што яна, прынамсі, не горшая за Анею. Але позна было. Паколькі саўдзельнікаў на папярэднім катаванні выдаць адмовіўся, смерці павінен, сказаў камар. Па-блюзнерску сцвярджаў, што ён Христос, сказаў Басяцкі. До і гэтага. Цяжкавата мне вырашыць гэтае пытанне, сказаў жаба. Памёр Христос, а кажуць, што жывы, нейкі Христос памерлы, аб якім кажуць, што ён жывы. А ты не пніся, сказаў Христос, я тут, збоку. Вы падумайце, ці ўдасца вам усімі вашымі смярдючымі рукамі, ўсёй вашай дурной сілай забіць праўду. Бесслаўныя, ці здолееце вы зрынуць славу тых, хто гінуў і гіне за людзей, за народ? Нехта за іх крывёю кашляе. Ён мацнейшы за вас са свіным вашым тлушчам. Некага вешаюць, яму даўжэйшае жыццё суджана, чым вам. Нічога з іхніх спраў не знікае. Гэта вы знікаеце. А яны? Не, бо яны за народ, за ўсе народы чыста, колькі іх ёсць, за ўсе, якіх вы сварыце, нацкоўваеце, прымушаеце біцца, каб абадраць порткі з д'ябла і з Бога, ды спакойна сядзець на нарадах сваёй сракай. Галавы ж у вас няма, якая не менш, чым у 12 кулакоў. Толькі адзін Юстын стаў мераць на краі стала. А колькі гэта будзе зад у 12 кулакоў? астатнія страцілі раўнавагу. Нібы навальніца ўзняла на ногі суд, і рваліся да братчыка, білі, мільгалі кіі, ён глядзеў на іх не міргаючы, і гэта быў такі пякучы позірк, што кіі апусціліся. Суддзі крычалі, і ў гарадцы іх небязладныя словы нельга было зразумець, з глотак нібыта рваўся сабачы брэх. «Што ж вы, людзі?» – сказаў ён. «Асліха Валаамава і тая чалавечым голасам гаварыла». Не памятаючы сябе ад шаленства, камар кінуўся да Хрыста, схапіў за грудкі: «Катаваць будзем! Хутчэй, пакуль не позна! Таемныя думкі твае!» Братчык адвёў яго рухам рукі. «Ну чаго ты ротам гадзіш? Падумаеш, таемныя думкі! Ты ўлічы, дурню! Няма ў свеце чалавека, які гэтых маіх думак не ведаў бы і не падзяляў. Бо гэта агульныя думкі, і на свет, і на ўсё гэта ваша кодла. Толькі што ніхто іх не выказвае. Я то іх выказаў зброяй, а паўтараць іх тут бісер перад свіннямі». Разумеючы, што суд чым далей, тым болей ператвараецца ў ганьбаванне саміх суддзяў, Басяцкі ўстаў: «Досыць! Гэты рачоны Христос у імя люду, дзяржавы і царквы павінен смерці. І перадаем яго ў рукі свецкай уладзе, радзе славутага горада, каб па магчымасці і калі мера зла ім не перавышана, абышлася яна з ім цяжка і не пралівала крыві». Юстын, які ўвесь час сядзеў, апусціўшы вочы, узняў іх, у вачах быў жах. Увесь бялеўшы, нібы палатніна, бурміст спытаў: «Вы што ж, на нас хочаце навесці кроў гэтага чалавека? Чаму?» – спытаў Басяцкі. «Сказана ж, без праліцця крыві». Христос зрабіў крок наперад: «Ганьбую судзілішча ваша да веку. Быці дому вашаму пусту». І ён плюнуў на сярэдзіну судовай залы.